Kalabot hizo, kalabot hizo, jadarvan ondan kalabot hizo, zanjir zarbof yakhmanon rizo, zamharir jazur bazush kurizo, zamharir jazur bazush kurizo. Kalabot hizo, kalabot hizo, jadarvan ondan kalabot hizo, zanjir zarbof yakhmanon rizo, zamharir jazur bazush kurizo, zamharir jazur bazush kurizo. Mesdames, je sais. یخ بنان تو شد شد جاری بی حرف و جکو سوسنان جوختان و قل روخا یه دالی دون وارد و تین باخا یه دالی دون وارد و تین